99, patrz, pogotowie, świetnie, pomacham do nich, tu jestem. W autobusie spacerowym zabierzcie, czuję się dostatecznie, chody zeszłej. W nocy spałem jedną godzinę, oszczędność, myśleliśmy o egzaminie. Chciała gdzieś wyjść ze mną, odmówiłem, nie mam hajsu, czuję się jak ścierwo. Nie dziwne, bronię się przed wyścigiem, o przyszłość same fobie, żadnych pomysłów, dałem sobie przysnąć. Moja kondycja jest tak kiepska, że wam zapewnia poczucie bezpieczeństwa. Na mnie, żadnych możliwych wersjach, ja to kieszonkowe, ona to pensja, relacja nierówna. Jej wystarczy, żeby mnie ubrać, a ja mogę ją podtrzymać, kiedy żyga do kubła. Wysiadam za szybą, lokal klasy S. Przed szybą idzie mi jak kurwie w deszcz. Myślisz, że ci źle, to się lecz, albo zadzwoń, zaproszę cię. Oto moje przytulne bagno, albo nie. Telefon odcięty dawno, mógłbym się ogarnąć. Lecz po pierwsze, tylko cwaniaki zarabiają, a dwa, ja dzierżę sztandar dziada, bo mam zajęcie, układam ważne wiersze. Ziom, wytrzeźwiej, proste chyba, spójrz niezależnie, nie jest tego grzyba. Może i bywasz wśród rasy panów, a ja nurkuję w szambie i zepsuł mi się akwalung. A może nas jest już tylko paru, gdy posłuszne myszki robią sztuczki i mają tłuszczyk tu gdzie policzki. Nie kwi, dlatego zajmują wyższe rzędy, ty też nie patrz, znudziło ci się myślę. Rok 07, zgłoś się do mnie z jakąś radą. Jadę do pracy, cholernie wcześnie rano, 13, a samochód stanął, kopnąłem w zderzak. Nic to nie dało, sprzedam na żyletki, kupię coś z wyższej półki. Krzyżowałem w nocy gatunki, biolog dezynfekuje pocałunkiem. Żegnałem się rano szkapką w cztery kierunki. Biorę obie komórki i tłumaczę, przyjdę jak najlepsza riposta, godzinę po czasie. Obejmę kolana bossa, wyjdę, będzie już ciemno. Za to potem kupię iPoda na Allegro. Dziś znów będę dobry, sprzedam towar, jako bonus dorzucę odbyt. I zobacz jaka ładna pogoda, bądź spokojny. Nie pojmujesz, pojmiesz jak ci urośnie broda. Ciężki łeb, co tydzień ten sam tydzień od nowa. Piszę wiersze na kartkach z nagłówkiem umowa. Ciężki los, podziałka mówi 90 kilo. Sprawa wielkiej wagi na i przy biurku jak miło. Ciężki wieczór, gdy żeby nie zasnąć liczę, ile mam jeszcze zleceń na pulpicie. Ciężkie życie, ale tylko bez foków. A w nagrodę widzicie 100 zdjęć z urlopu. Co weekend kolacja przy świecach i wino, 3 butelki. Co miesiąc kino, co rok gorzej słyszę dźwięki. Ja nie płaczę, ja szczerze szczęki. Nie da się inaczej, gdzie moje leki? Teczka mi wypada z ręki. Poza zlościć temu tam, co sobie beztrosko niesie książki. James wygląda jak chlebak prawie i patrzy jakby chciał mi zajebać. I niedługo komuś coś złego zrobię. Komuś, czyli sobie. Coś złego, czyli się najebie. Pozdrawiam siebie.